Günaydın. Bugün ilk haberin konusu doğum. Ankara'dan Nilay Güler tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, sezaryandan sonra normal doğum için hastane şartlarının düzenlenmesi ve isteyen annelerin sezaryen sonrası normal doğum taleplerinin değerlendirilmesi. Peki bu ne anlama geliyor? Nilay'ın ağzından öğrenelim. Ülkemizde son yıllarda kadın doğum politikaları sıklıkla konuşulmaktadır. Siyasi irade doğumun koşullarını yeniden düzenlemeye çalışmaktadır. Düzenleme sürecinde doğum eyleminin bizzat şahidi olan kadınlar, anneler olarak haklarımıza yönelik beklentilerimizi açıklamak istiyoruz. Bizler sosyal medyada bir araya gelmiş kadınlar, anneleriz. Bizleri bir araya getiren neden ilk doğumlarımızın planlı, plansız, gereksiz veya zorunlu olarak sezaryen doğum ile gerçekleşmiş olması ve ikinci yani akabindeki diğer doğumlarını normal doğum yoluyla gerçekleştirmek istememizdir. Sezaryen sonrası normal doğum hakkımızı yani SSVD, sezaryen sonrası vajinal doğum kavramı olarak kısaca ifade etmekteyiz. TÜJOT ve Perinatoloji Derneği ile Sağlık Bakanlığı ortaklaşa hazırladığı doğum eylem yönetim rehberi, bir önce veya iki kez sezaryen ile doğum yapmış ve vajinal doğum için herhangi bir ek risk faktörü olmayan gebelere riskler ve yararlar, yukarıda belirtilen riskler anlatıldıktan sonra planlanmış vajinal doğum önerilebilir denmektedir. Amerikan Kadın Doğum Birliği, mükerrer sezaryanın SSVD'den daha riskli olduğunu ve birden fazla sezaryen geçirmiş olmasının SSVD riskini arttırmayacağını belirtmektedir. Gerek ülkemiz, gerek uluslararası bazı kurumların çeşitli bilimsel araştırmalar ile destekledikleri sezaryen sonrası vajinal doğum, ülkemizde mevcut ve rutin bir hak olarak gözükmekle birlikte uygulamaya yansıyan tarafta var olan gerçek böyle değildir. SSVD, Türkiye'nin büyük illerinde daha çok denenebilen, söz konusu deneme için gebe ve ailesinin daha fazla sağlık masrafına katlandığı, büyük özel hastanelerin sunduğu özel bir uygulama haline gelmektedir. Anadolu şehirlerinde, kamu ve küçük ölçekli özel hastanelerde gebeler SSVD'ye yönlendirilmemekte, SSVD talebinde bulunan gebelerin talepleri geri çevrilmektedir. SSVD hakkının sağlanmamış olması, aşağıdaki olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Kadınlar için temel insan hakkı olan doğum hakkının ihlal edilmesi demektir. SSVD hakkına kavuşamamış kadınların yaşadığı bireysel, toplumsal, maddi manevi kayıplar, hasarlar ülke sosyolojisini etkileyecek boyuttadır. Ülkemizde sezaryen doğum oranının yarısını mükerrer sezaryenler oluşturmaktadır. Bu durum kadın üreme ve genel sağlığı açısından riskler içermektedir. Sezaryen operasyonlarının neden olduğu sağlık harcamaları, sezaryen sonrası vajinal doğum harcamalarından daha yüksektir. SSVD, nüfus ve doğurganlık oranlarını doğrudan etkilemekte, SSVD hakkına sahip olamamanın, ilerleyen yıllarda ailelerin çocuk sahipliği oranını düşüreceği, demografiyi etkileyeceği gözlemlenmektedir. SSVD hakkına kavuşması noktasında çeşitli çözüm önerileri de var. Söz konusu öneriler doğum eyleminin tüm taraflarını ele almakta, vatandaş, devlet, sağlık sistemi ve çalışanları birbirine destek olacak şekilde örgütlemeyi amaçlamaktadır. Oluşumumuz bu kanatlardan birinin eksikliği durumunda normal doğum oranlarının artmayacağını, aksine mevcut durumdaki gibi azalacağını düşündürmektedir. Nilay, kampanya metninde detaylı olarak önerdikleri çözümleri de veriyor. Kamu spotları, dizi gibi kitlesel iletişim araçlarında doğuma yönelik pozitif hikayeler anlatılması, doğum algısının değiştirilmesi, zaruri sezaryen gerektiğinde sakınca yoksa doğum sürecinin kendiliğinden başlamasının beklenmesi, doğumun aceleye getirilmeden akışına bırakılması, her bebeğin anne karnında doğum başlayana kadar kalma hakkına saygı gösterilmesi, doğumda gebenin istediği gibi hareket edebilmesi, yürüyebilmesi, yer çekiminden faydalanması, kablosuz NST ve Doppler cihazları ile gebenin ayakta kontrolünün desteklenmesi, SSVD hastaneleri yapılması ve her ilde bir hastanenin SSVD'ye uygun hale getirilmesi, doğum oranı yüksek SSVD yaptıran acil müdahale ekip ve ekipmanı mevcut olan doğumhanelere, hastanelere ödeme katsayısı getirilmesi gibi çözüm önerileri mevcut Nilay'ın kampanyasında. Sıradaki kampanyanın konusu Bodrum ve meşhur mavi pencereleri, beyaz Bodrum evleri. Ayhan Küçük tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, Bodrum'daki mavi kapılı, pencereli, beyaz evlerin korunması ve bina rengi ve yapısı kurallarının tam olarak uygulanması. Ayhan kampanyasını şu sözlerle anlatıyor. Hangimiz sevmeyiz ki Bodrum'u? Sakin masmavi denizi, eşsiz manzarası ve tabii ki hayranlıkla tek tek iç geçirdiğimiz evler. Bembeyaz evlerin, mavi kapılarının görsel şenliği bir yanda, aslında hepsinin çok mantıklı birer sebebi var. Beyaz renk o sıcak havalarda evin daha serin olmasını sağlıyor. Hatta California Berkeley Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre eğer tüm evlerin çatıları beyaza boyansa dünyadaki ısı artışı azalıyor ve dünyaya bir katkıda bulunuyor. Mavi kapılar ise tamamen akrepler için. Akrep mavi rengi ateş olarak algıladığı için evlere giremiyor. Dışarıdan bu kadar güzel gözüken evlerin sırrı işte burada yatıyor. Bodrum evleri 3 tipe ayrılıyor. Musandralı, kule tipi ve sakız tipi. Biz en çok sakız tipi evlere rastlıyoruz. Onun kökeni de ta eskilere, milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Bodrum'u uzaktan izlerken bu detayların hiçbirini düşünmesek de zamanında burada yaşayan ve bu kültürü topraklarımıza taşıyanlar düşünmüş. Asıl şaşırtıcı olansa kökeni Brezilya'ya dayanan begonviller. Evet, onlar çok arsız, onlar çok muhteşem. Bizdeki adı ise gelin çiçeği. Belki de o eşsiz beyaz Bodrum evlerinin aşağı doğru süzülürken bir gelini andırdıkları için olsa gerek adını gelin çiçeği koymuşlar, kim bilir. Son kampanyanın konusu ise yuvasından ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya olan ayı Meyvan. Gizem Öçmenler tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi ayı Meyvan'ın bulunduğu yerden ayrılmaması. Gizem diyor ki, ayı Meyvan doğal ömrü olan 23 yılı geride bıraktı. Sevgi, ilgi ve şefkatle yaşadığı yuvasında belki de son aylarını geçirecek. Kalan ömründe rehabilite edilemeyeceği ve doğal hayata geri döndürülemeyeceği aşikar. Karacabey Rehabilitasyon Merkezi'ne nakil sağlık gerekçeleri nedeniyle imkansızdır. Aksi ayı Meyvan için yaşamsal tehlike arz etmektedir. Sessiz kalarak bile ölümüne sebep olmak vicdanlarımıza rahatsızlık verir. Hayvanseverler, hayvan hakları koruyucuları, yaşam hakkına saygı duyan iyi kalpli vatandaşlarınız olarak ayı Meyvan'ın şu anda yaşadığı yerden başka bir yere nakline gönlümüz razı gelmemektedir. Sizin de yaşam hakkına ne kadar saygı duyduğunuzu biliyor ve gereğinin yerine getirilmesini sağlayacağınıza yürekten inanıyoruz diyerek talebini dile getiriyor kendisi. Değişim haberleriyle yine sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Esen kalın.